もして、もして、にごもるべちゃまん、おまん。ぼるぼる、ぼうごる、ほぼしべそはん、おまん。ばあまのてい、ぼはめおん、さるでよがんてしょ。مرغ چمن مجد دهد وقت گل و می شد غم نخورم زنگ به سر دور غم دی شد از نو دمیده لاله صحرایی بول بول دهد سر نغمه شیدایی در دل من شد بیدار آرزوی خفته دود خدا از من خواهد این دل آشفته مجده مجده نیگل به چمن آمد بول بول بول گل خوش به سخن آمد منم ای گل بول بول تو از چه نیایی سوی گل از دنیه یک بار دیگر تو صفای این چمنی بازو به سویم چون من شیطا دل داری اگر جای تو اکنون خالی مند در این گلشن خوش که بیایی تا از گل ببری دامن جانب من بگذر ای تازه بهار من شبدین دوران سپری تو مفر در بی خبری شبدین دوران سپری تو مفر در بی خبری مجده مجده Oh. ای باد صبحدم خبر دلستان بگوی، ای باد صبحدم خبر دلستان بگوی، وصف جمال آن بت نامهربان بگوی. خدا بگذار مشکو بوی سر زلف او بیار، یاد شکر مکن سخنی زون دهان بگوی. خدا شکرفشان بگوی رو چمن آمد، منم ای گل بل بل تو از چه نیایی سوی گل است و یک بار دگر تو صفای این چمنی باز او به سویم چون من شیدا دل داری اگر جای تو اکنون خالی مانده در این گلشن که بیایی تا از گل ببری دامن جانب من بگذر ای تازه بهار من این دوران سپری تو مبد در بی خبری تو مبد در بی خبری شب این دوران سپری